فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. دې आवाज چیک نه نه आवाज چیک आवाज نه نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى وقيد موسى عليه السلام شروعا سورة طه شپاڑسم سپارہ دا آیت نمبر 37 و درشم نمبر آیات دے موسیٰ علیہ السلام و سلام واقعہ شروع آغا دویم مرحلہ شروع دی زینہ اس فرمائی وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا او یقیناً مونگا احسان کرو فتا بندی او ظلبیا موسیٰ علیہ السلام تالا میرا بان فرمائی مونگا فتا بندی بیا میں احسان کرو اذا اوحینا الى امک ما یوحا کلچی مونگا الہام و کوستا مورتا ما یوحا اغا الہام چی ورتا شوے وم انی قضی فیه بی تابوتی پزڑکی مورتا خبر ورا چیلی وا چی دا مور نمی یا یوحا نزو یا بادوناو یا مهی آناو ما یوحا اغا چی الہام ورت شوے ہو الہام پزڑے کی خبر یا چولو تا ہوئی خبرم ورت کڑے ہو چی سندق جوڑ کا او دا موسیٰ علیہ السلام کله چې خطر جوړ شو نو دا به په دې صندوق کې دی او بیا به وبو کې ورواچي الله مې ربان ورتا زړه کې اچوري چې دا به د ساتما نو فرمایي دا او حینا کله چې مونږه الهام وکوم الی امک مور ستاتا ما یوحا اغاچ الحام ورتشویم انی قضی فیه فی التابوتی چواچ ودل را پسندق کی فقضی فیه فی الیم او بیائی واچ و دا سندق فدریاف کی فلیلقیه الیم نفس و بغرزی دا دریاب بساہلی آغایوی غاڑی تام یعنی دا دریاب بدا سندق واخلی واخلی وی بسی یو غاڑی تبوزی وی ولی تا یا خودهون و بنی سیدی لرام ادو اللی دشمن زما و ادو اللہ او دشمن ددوم ویل دا با دشمن زما چی غفرون دے او دا دا دشمن دے دا دا دا لاس باغ ختمی گی دا با اغر اونی سی اغت بلارشی و القیت علیک محبتا منی او ما واچاو فتا باندی محبتا منی محبت دا خلقو فخفل تا ربان دی چی چا بدر تا قتل نو دیر من بیدر سر جوڑی دلا ولی تسنع علا عینی او چی ستافا لنوشی پستر گو زما باندی زما مخامخ ستافا لنوشی موسیٰ علیہ السلام مرتوی خبا کی گما ستازر بز پدے بچی باندی اخومام نو از تمشی اختو کا کلچی خطر جوڑ شوام موسیٰ علیہ السلام مور دا موسیٰ را واغستو پا سندق کی خودو او دغا سندق بوتور واچاو او مریم خور اغی تویب تا پدی سندق پسی غلی غلی روان یا روان شور فسی از تمشی اختو کا کلچی روان و خور ستاچی مریم و فتقولو فسویلی کل ورسی دا سندق روان دی لال دا پیرون پکور کی و لگی دوم حلتی اسیا بی بی و اغیرہ ونی و روائی غستوم فیرون وی وجنیے اسیا بی بی وی ولی وجنی دا بزا منگا بچے شیڈیر خیستا حسین و جمیل علک دے ویزت اگدام وغیل چکل زنان را غواری تین خوری دا چاہتی تا خلن ورا چھئی تماشگیر را جمع شوی دی ولی باچا تالک میلاو شوی دی پا دی تماشگیرو کی دا موسیٰ علیہ السلام خور مریم ام ولاڑا دا نفت قولو نفس اویلم دی خور دا موسیٰ علیہ السلام حل دلکم آیا ونخ متاسو تام علام یکفلو چی آغا فالن باو کی آغا سوک چی پالن باو کی دادم یو زنان دا زب در تاغا و خیمان او دا غیب پای کی دیشی دا ما شوم واغنی نو فرجع ناکا فیرون وی علالشا آغا زنان زر تر زر راولا فغاسل خزوا دا موسیٰ علیہ السلام موروا اغا خود چا کرنطلا اغوی زد چا کرنزما فرعون دا موسیٰ علیہ السلام پا غیگ کرا واغستو او روان دے بادشاہ دے دا بادشاہ داویم کری دا اللہ دا دشمن پلاس کی فالی موسیٰ علیہ السلام مور کر لالو اغی تا وی زبتا لمزدوری در کومتا دل فی ورکوا دا غی سینی تی خلوا چوالام اغوی تک دا زب فی ورکوما خود چا کورونو تنظم وی دا ماشوم بدل تا غٹی استا کرا بی اللہ ورطا زکوی فرجعنا کا نو پس مونگا واپس کو تا تا واپس کڑی مونگا تا ایلا امی کا اغا مورستا تا کئی تقر عینوا دید فارا چی یخی چستر گی داغی ولا تحزن او خپن شي په دې بچي پسين وقتلت نفسا او بلدا خبر اچتا وجل او اغسړی لرا وقتلت نفسا وجل او تا اغسړی لرا قبطی او د بنی اسرائیلی جګړه وا موسی علی السلام چکر تراوته و حقیقتی دیر روان و دور رسوک ورکو پا وقضاو موسا فقضا علی یو سوک سراغ بیمارو فالا میرا بان ورطا پرمائی وقتلتا نفسا وجلیو تا یو سڑی لرا فنجینا کا نو پس خلاص کری منگتا من الغمی دا قصاصنا دا غمنا اے من القصاص تانا بدلوانا وستشو وفتنا کا فتونا امونگا امتحان وکو پتا بندی فتونن دیر امتحانونا فلبست سنینا پس وقت رکو تا فی اہلی مدینا فغا مدین والاو کی مدین کی دی دخفل سخر بابا سرا لسکا لبزی وسا تلی مزدوری دی ور سرا وکرا اغدر لغفل اللور دورکرا شعیب علیہ السلام دیس خر جوڑ شو بیا دا آغا زینات واپس بیر تارا روان شوی بیر تا بیارا روان شوی لاری فرعون تا فرعون دا غپا کری کی دا غصرا دا مقابلی پوخ کی تا سولیخ کالا تیر کلوم یاد اسولیخ کالا ټولتا مقابله کړی وا یاد فدایش نو اخلا سولیخ تو کال یا 50 تو کال فورې دې تر رسیدلې ټولې مقابله د فرعون سره وي ثم جئت علی قدری یا موسی بیا راغلی ته په مودا مقرر کی اے موسی په وخت مقرر کی اے موسی وستناتو کل نفسی ورکڑی ماتا دخفل زان دفارا تما ورکڑی دخفل زان دفارا داد اللہ کلمات دی اللہ ورطا فرمائی دری کلمی اللہ میرا باند موسیٰ علیہ السلام بارکی ویلی اول داوان اخترتو کا زتا ورکو مادوی مدا ولی تسنا علا عینی زفالن کوما چی فالن او چی استاز ما دستر گو مخامخ وستناتو کل نفسی او ورکڑی ما تا دخفل زان دفارا بازی دلگانی وقع برا قیدی دیگی وی موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ ہوا تا ولی اس نے آدمی کو قتل کر دیا دا غلط خبر کئی اللہ فرمائی واستناتک لنفسی ونخترتک ولتصنع لعینی پیغمبران ټول معصومین دی اللہ وی فنجیناک من الغم ما تداغینا خلاص کری پتا منی سا گناہ نشتے سو کوئی دا قمقل لے دا مجرم دے نو پا یو وخ مقرر باندی ویتلارشا وستنعتک لنفسی او تما ورکڑی دخفل زان دپارا اذهب لارشا انت تو و اخوکا او رورستام بی آیاتی زما فیات نسرا ولا تنیا فی ذکری سستی مکوی فیات زما کی زما په مسله کې ورې چرته سستی ونه کې چې دا به خیر د حکمت نکار واخل نه نه نه مسله د توحید کې به ورې سستی نه کې اذهبا الی فرعون لار شی اے تاسو دوانا فرعون تا انه طغا هغه سرکشی کړی دا زما د عبادت نه سر وخ کړی دی تر دې فوري ادع الربوبيه دولو يدعوي کړي دام فقولا فسوائی تاسو دوانا لہو دتا تاسو دوانا دا خبر کوئی قولا وینا لینا نرما لعلہو یتذکرو شاید چی دے بنسیت قبول کی او یخشا او یا باو یریگی نرما مسئلہ بیانوا قولا لینا مسئلہ نرما لکا حبیبی نجار چوی نوا وما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون او رجل مومن چوی نوا وقال رجل مومن من آل فرعون تقتلون رجلا یقول ربی اللہ الک سڑے ولی وجنی پدی خبر وجنی چی آغا دا وینا کری دا چی رب زمان اللہ دے نوینا کوا نرما خو مسئلہ کوا گرما اول اول نرما وایا خو چکلتا پویشی ما شم دے ویدا علیف دے دا ڈانگی پشانسی دا چنی غلال دے دا علیف دے دا پاس چی دے دا زور دے کلالان دی دے اغا زیر دے دسی را توشوی دا غڑون دے دے پدی باندی پویا کا چکل پوحشی نو بیا روستا بیا ور تا سخت وایا اولا کی نرم نرم وایا خو چکل ور تا پتا ولگی نو بیا ور تا خبر سخت کا ٹولو مرار چاہتا نرمی نرمی موایا فقولا لہو نو وایی تاسو دوانا دتا قولا اغوینا لینا چغ نرم دا لعله يتذكر شاید چی دے بنسیت قبول کی او یخشا یا بویریگی بس تے ہاں تسوی درامانا بس تے فوو ایما زبست دا نور علی خان امیر سے پاری بس دے دا سبق لگران دے لفظی کران دے وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى یقیناً مُنگا احسان کرے او فتاباً لیو زلبیا اذا اوحینا الى امک ما یوحا کلچ مُنگا خبر ور کرے او مورستا تا الہامم کرے اوستا مورتا ما یوها اغیل هام چورتا شویو انی قوزی فی تابوتی چوا چوا دلارا فزندق کی فقوزی فی الیمی انی قوزی فی تابوتی اے زعیهی دا پسندق کی دا دانا چور وائی چوا ورتا کی دے خفق العربان لی فی تابوتی پسندق کی فقوزی فی الیمی بیائی کی دوا پد دا سندق پا دریاب کی فلیلقی ہلی امو نو پس و بغرزی دا دریاب بسائلی اگا دریاب پا کنارا باندیا خودو نو و بنیسی دلر عدو لی و عدو اللہ دشمن زما او دشمن ددم و القیت علیک محبتا منی او ما واچاو پتا باندی محبت د خلقو د خپل طرفنا ولی تصنع علی عینی او دے دفار جستا فالن وچی زما دستر گو مخامخ استمشی اختو کا کلچی روان و خورستا فتقولو هل ادلکم دیر اگرانا دا ورے ورکی ما شون در یاب تا ورا چوا او دا شان زړتي صبر وا دا غبینه تاسو وکا چې چا دې وړو کې معصوم هغه ځای شي اړي نا شکر زنانه بچي الله موي کم کا لام تبا کا دا خيري راغستي دي پدې باندې راغلي نه دا دا ډېر غران دا بچي زغتا موسی عليه السلام مورتا ډېر سلام چې دی با دې بچي نه څنګه دا صبر کړي او بیا حسین او جمیل علی پیغمبر وعل استم شیختو کا کلچ روانا و خورستا فتقولو هل ادلکم نو پس اویل دی ز آیا ون خیمتا سو تعالی من یک فلو آغا سوک چا غبا فالن و کدد فرجعنا کا الى امی کان واللہ میرا بان فرمائی چته ما واپس کړې موسی خپل مورتا ستا مورتا کئ تقر عین وا دې دفارا دې دفارا چې خواس ترګې پدې باندې ولا تهزن او خفن شي وقتلت نفسا او تا وجل سړی لرا فنجیناک من الغم نو مونگا تخلاص کرے وی داغا قصاصنا وفتناکا فتونا امتحانو نم کریو پتا بان لی دیر امتحانات فلبست سنینا نو تاٹیم تیر کرو دیر کلو نفی اہلی مدینا فغا مدین والاو کی سم جیتا بیا تراغ لی علا قدری یا موسیٰ پاگا وقت مقرر کیے موسیٰ علیہ السلام وستنعتو کل نفسی ورکڑی ما تا دزان دفارا اذهب نلالشا انتا تو و اخوکا اوستاد غمورزوے حارون علیہ السلام بی آیاتی زمافا یتنو بانلی ولا تنیا فی ذکری او سستی مکوی فیادا ولو زما کی زما پا دعوت زما پا توحید مسالہ کی اذهبا نلال شئی دوانا تسنیہ دا الى فرعون فرعون تا انه طغا بشکا اغا سرکشی کڑی دام فقولا له دوانا ورتوائی اغتا قولا دا سوینا لینا چغا وینا نرمی اغا نرما وینائی لعله يتذكر شاید چې هغه نصیحت قبول کی او یخشا او یا ویریږي